أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أثبت أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، قد ترمز أنوار القرآنية وإيمانية إلى منور إلى gönüllerimizi hakikate aşina eyle. Her halükarda tevfikat-ı subhaniyeni bizlere yâr eyle. Cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyâr eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidin mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın içtimai hayatımıza bakar bir yönünü, ailevi hayatımızı tanzim eden yönünü bir iki haftalık mukaddimesiyle arz etmeye başlamıştım. Bu derste hayati ehemmiyet arz eder diğer bir noktasını arz etmeyi düşünüyorum. Bir evvelki derste kadının erkeğe müsavi olmadığı hususunu arz etmeye çalıştım. Erkek nerede en güzel semereli olursa aklın yolu odur, onu orada istihdam etmeli. Kadın nerede faydalı olacaksa onu da orada istihdam etmeli. Adeta fıtratın kanunlarını değiştirir gibi, kadını mahluka lehasının gayrında, erkeği de mahluka lehinin gayrında istimal etmek, akıl ve mantığın yolu olarak bize az semere getirici bir iş ve bir yol olacaktır. Şeriatın bu mevzudaki telkini, dini mübini İslam'ın işlemesi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu meselenin üzerinde ısrarla durması, haşa rafa konacak hususlardan değildir. Belki daima nazara alınacak ve ona göre hayatı tanzim edecek hususlardandır. Bununla beraber muhal fark ve muhal fark dedikten sonra anlatılmayacak şey yoktur. Muhal fark, Allah yok diyelim. Muhal fark, Resul-i Ekrem peygamber değildir diyelim. Bunları ifade caizdir muhal fark dedikten sonra. Muhal fark, şeriatı rafa koyalım ama aklın bir yolu vardır. Erkek hangi işlerin üstesinden gelir? Nerede kullanılırsa aklın ve mantığın yolu olarak semereli olur. Kadın nerede istihdam ettirilirse insan daha çok semere elde eder. 20. asırda rasyonalizmin hakim olduğu bir dönemde şayet insanlar akıllarıyla hareket etmeyi düşünüyorlarsa, tanzim edecekleri hayatı mantığın prensiplerine göre tanzim etmeyi düşünüyorlarsa, fıtratı karıştırmasınlar. Erkek erkek olarak hayat-ı içtimaiye mekanizmasında vazifesini yapsın, kadın da kadın olarak hayat-ı içtimaiye mekanizmasında vazifesini yapsın. O zaman beşer hepsinden gerektiği semereyi elde etmiş olacaktır. Hem niçin fıtratı inkar ediyoruz? Niye tabiata karşı geliyoruz? Kadını erkek yapmanın, erkeği kadın yapmanın imkanı var mıdır acaba? Erkeği elinize alınız, enine boyuna rutuş yapmaya çalışınız, onu kadın yapamayacaksınız. Zamanımızda teennüs eden bir kısım, yani kadınlaşan erkekler, her ne kadar şeklen bu yolu intihap etseler bile, erkekler karşısında maskara haline gelmekte ve gülünç duruma düşmektedirler. Ve bir kısım tereddüt eden kadınlar, yani erkek tip ve kıyafetine giren, erkek gibi hareket etmeye kendini zorlayan, suni erkeklik takınan, cali bir erkeklik havasına giren ne kadar kadınlar varsa ki, o türlü erkeklere Allah Resulü lanet ettiği gibi, bu türlü kadınlara da lanet etmiştir. Tereddüt eden kadınlara lanet ettiği gibi, teennüs eden erkeklere de lanet etmiştir Allah Resulü. Zira bu fıtratı değiştirme demektir. Bu türlü durumda güzel sanatlar, tiyatro ve sinemaya dair şayet derin tetkikatınız ve tetebbüatınız varsa, Rousseau'dan bugüne kadar bu mevzudaki tenkidatta şu temanın işlendiğini göreceksiniz. Kendi fıtratının dışında başka bir şey yaşayan bir insan, dual bir hayat yaşama mecburiyetindedir. Neden? Çünkü bir kendi hayatını, kendi benliğini, şahsiyetini, egosunu yaşayacaktır. Bir de rolüne girdiği insanı yaşayacaktır. Sinemadaki aktör gibi daima iki yönlü görünecektir. İki benli tezahür edecektir. Adeta iki egoya sahip gibi arz-ı didar edecektir. İşte erkekleşen kadınlar, erkeğe ait üfuleleri üzerine alan, erkeğin fonksiyonlarını yerine getirme hevası ve sevdası içinde sahneye çıkan kadınlar ve kadına ait meseleler üzerine alan erkekler, hayatları boyunca böyle dual yaşama mecburiyetinde kalacaklardır. Yani riyakar olacaklardır. İki yüzlü plastik insanlar olarak artık idare edeceklerdir. Fıtrat ve şeriat, tabiatta cari kanunlar ve şeriatta cari kanunlar insan olduğu gibi kabul eder. Fıtratı inkar etmemeye, tabiatı inkar etmemeye bizi davet eder. Kadın büyük bir şeyin kahramanıdır. O şefkatin kahramanıdır. O inceliğin madenidir. O zarafetin abidesidir. O çocuklarının muallimesi, mürşidesi ve mürebbiyesidir. O evinde erkeğin bütün dinamizmiyle hareket edebilecek bir havayı, bir zemini, bir vasatı hazırlamak için yaratılmış, evi erkeğin çalışmasına müheyyah hale getirecek ve çocuklarını hisli yetiştirebilecek mükemmel bir mürebbiye ve muallimedir. Bu payı Allah tarafından ona verilmiştir. Bunu onun elinden alsanız, ona erkeğe ait işleri tahmil etseniz, o zavallı acize ve fakireyi hoyrat ve gülünç haline getireceksiniz. Ben size sorayım, kadınlık alemi devri Adem'den bugüne kadar bir Einstein yetiştirmiş midir? Kadınlık alemi içinde bir Hegel yetişmiş midir? Bir Descartes, bir Kant, bir Aristo yetişmiş midir? Gösteremeyeceksiniz. Çünkü bu işler, bu büyük dehalar ancak erkek alemi içinden zuhur etmiştir. Kadınlık aleminde bir Beydaba'yı gösteremezsiniz. Bir Şekisbir'i, bir Göte'yi gösteremezsiniz. Bir Mevlana'yı gösteremezsiniz. Daha başka büyük şairleri dev, fıtratın harika ve garibelerini gösteremezsiniz. Keza kadınlık aleminde bir İskender'i gösteremezsiniz. Bir Hazreti Fatih'i, bir Selahaddin'i gösteremezsiniz. Bir Nizamülmülk'ü gösteremezsiniz. bir kısım çılgınlıkları bir tarafa, bir Napolyon'u gösteremezsiniz. Bütün bunlar erkek aleminde içtima etmiş hususiyetlerdir. Birinci sınıfta saydığım ilmin dehaları, bunların kâbına insanlık tarihinde yetişilememiştir. İkinci sınıfta saydığım edebiyat sahasındaki insanlar kâbına yetişilememiştir. Hele kadınlık aleminde emsalini göstermek mümkün değildir. Üçüncü planda arz etmeye çalıştığım devlet adamı, idari mekanizma, asker, erkan-ı harp ve aynı zamanda büyük kurmaylar, büyük erkan-ı harpler kadınlık aleminde gösterilememiştir. Kadınlık aleminin bu saydığım vadilerde insanlığa takdim edeceği, mübalağa yapmadan arz ediyorum, tek sima yoktur. Fıtratın muktezası budur. Erkek bu işleri yapacaktır. Kadın bu büyük dev insanların, bu harikulade fevkal beşer keyfiyetlerin yetişmesi için müheyya bir zemin hazırlayacaktır. Sıcak bir yuva hazırlayacaktır. Erkeği kalbi, kafası, ruhu ve bütün hissiyatıyla çalışabilir hale getirecek bir vasat hazırlayacaktır. Mütebessim bir çehre, yemeği pişmiş bir hane, yatağı sarılmış, serilmiş bir oda, erkek bu hava içinde iş yapabilir hale gelecektir. Fıtratın muktezası budur. Buna darbeyi indirdiğiniz zaman, hayat-ı içtimaiyeye darbe indirmişsiniz demektir. Fıtrat ve mantıkın yoluna yumruğu indirdiğiniz zaman, bizzat kendi hayatınıza darbe indirmiş olacaksınız. Batı acı tecrübelerini verdikten sonra, zikzaklarla bu yanlış yolu terk etme havası içindedir bugün. Başına çıkardığı gailelerden kurtulmak için çareler aramaktadır. Âlem-i İslam Batı'nın taklidi havası içinde bu badireye girdi. Batı taklitçiliğini bıraktığı zaman Allah'ın tevfik ve inayetiyle kurtulacaktır. Kendine döndüğü zaman, kendini yaşadığı zaman, kendini yaşama havası içinde fıtratı ve fıtrata ait tanımları kavradığı zaman Cenab-ı Hak hakikatin idrakine bizleri muvaffak eylesin inşallahü teala. Kadın kendi sahasına dönecek ve kendi sahasında kendi ufulelerine, fonksiyonlarına tevdi edilen vazifeleri yerine getirmeye çalışacak. وَالْمَرْعَةُ رَائِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ اَنْ رَعِيَّتِهَا Nebiler Nebisi ferman ediyor. Kadın aile efradından mesuldür. O aile efradının çobanıdır. Evin başında bir kadın efendidir. O evin reisesidir, mürebbiyesidir, muallimesidir, hafızasıdır, hazinedarıdır. Binaenaleyh kendi öhdesine verilen şeylerden mesuldür. Kendi öhdesine tabiatın ve fıtratın verdiği, Allah'ın onun öhdesinde görmek istediği şeylerden kadını mesul tutun. Huzur dolu bir ev bulacaksınız. Saadet kaynayan, fışkıran bir yuva müşahede edecek ve hanenizi cennet köşesi haline getireceksiniz. Bu Nebiler Nebisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem kutsi beyanıdır. Öyleyse hayatı içtimaiyeye kadını karıştırmak, hem akıl ve mantığa ters istikamet tutup gitmek, hem de şeriat karşısında memnu bir işi yapmak demektir. Kadını sokağa salmak, gençliği isterik hallere sevk etmek, cinnet ifade eder ahvale sevk etmek, milleti nesli baştan çıkarmak, kadını da baştan çıkarmak, erkekleri hususiyle gençleri avlamak için onu oltaya takılmış bir kurt haline getirmek, böylesine hakaret edilir bir mevkiye onu tenzil etmek, hem kadına hakarettir hem de millete karşı bir kasf ve hiyanettir. Kadın ihtilattan dinde men edilmiştir. Kadın cumaya, cenaze namazına çıkmama pahasına ihtilattan men edilmiştir. Vaka, hayat-ı içtimaiyenin kendisi için zaruri kıldığı işler istisna edilecek olursa, cem'ü nefir zamanında cihat istisna edilecek olursa ve ruhsata binaen çıkacağı cuma namazı istisna edilecek olursa, kadın hiç de ihtilat etme mecburiyetinde değildir. Yani müştereken erkeklerle sokakta dolaşma, müştereken erkeklerle bir çatının altında beraber iş yapma, çarşıda, pazarda onlarla omuz omuza, kol kola dolaşma, ağız ağıza, dudak dudağa gelme mecburiyetinde değildir kadın. Kadının erkekler içinde kendi şartlarına bağlı olarak ihtilat edebileceği haller vardır. Erkeklerin içinde fakat erkeklerden ayrı olarak cuma namazına iştiraki gibi, vaaz-ı nasihat dinleme ahvali gibi, cem-ü nefir zamanında cihada iştirak etmek gibi, yani memleket içten ve dıştan işgale uğradığı zaman, milletin kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla farz olan, farz-ı ayn olan cihada koştuğu hengamda, kadın yine kadınlık şartları içinde bu cihada iştirak etme mecburiyetindedir. Keza mahremiyle hacca gitme, keza din ve diyanetini kocasından öğrenemiyorsa, ashab-ı kiramın, onların ezvacının Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir şey öğrenmek için müracaat etmelerinden öğrendiğimiz, aldığımız gibi, mescitlere arka kısımlarda gelip iştirak etme, ahvali istisna edilecek olursa, kadının hiç de ihtilat etme mecburiyetinde olmadığını görürüz. Kadın evinde duracak, evine ait işleri yapacak, orada bir azize, tıpkı rahibe gibi tekrar edeyim, bir azize olarak kocasının hayatına, kocasının işlerine destek olacaktır. Cenab-ı Hak basiret ihsan eylesin. Allah bir milletin basiretini alırsa, o milleti uydu yapar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ifade buyuruyor. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَا مَنْ قَبْلَكُمْ حَتَّى اِذَا دَخَلُوا جُهْرًا لَتَّبَعْتُمُوهُمْ قَالُوا آلْ يَهُدْ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ Sizden evvelkilerin yoluna adım ba adım tabi olacaksınız. Arkalarına bir düşüş düşeceksiniz ki adım adım, karış karış onları takip edeceksiniz. Hatta kellerin deliğine girseler siz arkalarından gireceksiniz buyuruyor. Sahabi soruyor, kimdir bizden evvelkiler, Yahudi ve Nasara mı? Allah Resulü başka kim olacak buyuruyor. Yahudi ve Nasara'nın onları yıkılışa götüren yolda, onlara o denli tabi olacaksınız ki, kellerin deliğine girseler taklitte onlara tabi olacaksınız. O mevzuda dahi onları taklit edeceksiniz. Soruyor sahabi, kimdir onlar? Yahudi, Nasara mı? Başka kim olacak diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şahsiyetini kaybeden bir milletin ahvalini anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi düşünce dünyasını kendisi kuramamış, ruh yapısını kendisi inşa edememiş, aile düzenini kendi ruh köküne göre tesis edememiş, uydu fırtına önünde yaprak gibi fırtınanın esiş istikametine doğru giden köksüz bir milletin umumi durumunu ifade buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir millet bu denli hissizlikle meşbu bulunursa, ona yaşar derlerse sakın inanmayın, o maili intizam bir duvar gibi bugün olmasa bile yarın yıkılacak ve pek çok kimseleri de altında bırakacaktır. Kadın büyük umranların kurucusu. Geçen de biri söyle diyor, okutalım kadınları, çünkü fatihleri, İskenderleri yetiştirenler onlardır. Söze bir yönüyle hak verilecek olursa, hakikaten fatihleri, yavuzları yetiştirenler onlardır. Ama derinlemesine ruhunda buğutlaşan kadınlar, ruh köküne bağlı olan kadınlar, iç alemi dış aleminden çok geniş olan kadınlar, Rabia Adviye gibi kadınlar, evradı eskârı dudağından düşürmeyen kadınlar, Allah'tan çok korkan kadınlar, yanında bir kere Allah dendiği zaman titreyen kadınlar, çocuklarına evde örnek olacaktır. Bir misal olarak arz edeyim. Size daha evvel de arz etmişimdir. Ümmiye bir ninem vardı, baba annem. Yanında bir kere Allah dendiği an 24 saat yemekten, ekmekten iştahı kaçardı. Ben sonra çok hocalar takip ettim. Rahle-i tedlislerine oturdum. Fakat onun ağlamalı bakışları ve Allah dendiği an tir tir titreyişi üzerimde öyle tesir etmiştir ki 40 yaşındayım, şu ana kadar ondan aldığım dersi başkasından almadım. Evde mehafetin, mehabetin, dehşetin, Allah celadetinin ruhunda hasıl ettiği ürperti öyle bir hale meydana getirir ki başka şey anlatmaya lüzum yoktur. Esasen o başka bir şey anlatma iktidarına da sahip değildir. O her şeyi fiiliyle anlatır. Çevrenizde müessir olmak istiyorsanız, dehrin hadiselerine uymuş, eyyamın elinde melabe, şahsiyetsiz saman çöpü gibi sağa sola yuvarlanan kadınlar, erkekler değil, ağır, köklü ağaçlar gibi, buğdayda başak gibi, yerinde daima dimdik duran, fırtınalar karşısında sarsılsa bile yatıp tekrar kalkan aileler. Allah'ın tevfik ve inayetiyle düşündüğümüz nesli bunlar inşa edecek ve bunlar neticedeceklerdir. Kadının ihtilat etmesine mani oluyor. Kadın ihtilat etmeyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hac mevzuunda bile Tirmizi'nin Ebu Hüreyre tarihiyle naklettiği bir hadisi şerifte bir kadın bir gün bir geceden fazla bir mesafeyi tek başına kat edemez, seyyahat yapamaz buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte, yine Tirmizi'de, 3 gün 3 gece olarak anlatılıyor. Başka bir hadis-i şerifte yine aynı tarihle, bir gece bir kadın seyyahat yapamaz, yanında mahremi olmadan buyuruyor. Meselede tam bir ölçü verilmemesi bize şunu gösteriyor. Zaman olur ki 3 gün 3 gece yol emniyet içindedir. Tam bir halvet manasında bir ihtilat olamaz o zaman. Binaenaleyh 3 gün 3 geceye kadar adeta ruhsat verilmiştir. Zaman olur ki 1 gün 1 gece içinde dahi bu ihtilat manidir. Esasen harama girilmiş olur, haram irtikap edilmiş olur. Zaman olur ki 1 gece bile bu mahsurun irtikap edilmesi için kafi gelir. Burada dolayısıyla bir hususa dikkatinizi rica edeyim. Şeriat, hususiyle mezhebimizde, kadının hac yapabilmesi için hem haccın vücubunun şartı hem de sıhhatının şartı olarak, yani o şart yerine gelmeden hac vacip olmayacağı gibi, o şart olmadan aynı zamanda hac yapsan sahih sahih olmayacaktır. Kadın için bir şart vaz edilmiştir. Bu şart, kadın kendisine hac farz olduktan sonra hacca giderken ebediyen kendisine nikahı haram olan bir tanesiyle ancak gidebilir. Kadın kendisine hac farz olsa dahi, 100 tane kadın bir araya gelse dahi, hacca gitseler hac sahi olmadığı gibi aynı zamanda bir de haram irtikap etmiş olacaklardır. Devrimizde çok yaşlı kimseler, hac pazarlığı ve hac ticareti yapma maksadına matuf, bir sürü kadınları arkasına katıp, çok defa farz haccın dışında nafile hacca ve umreye götürmekte, hem o zavallılara günah işletmekteler, hem de kendileri bir günaha sebebiyet vermeleri itibariyle cehennemin gayyasına doğru gitmekteler. Sadece Şafii mezhebinde kadına hac farz olursa kadın farz olan hacca gidebilir, nafileye gidemez diyor. Kaldı ki bizim mezhepte haccın farz olabilmesi için muhakkak mahremin bulunması lazımdır. Mahrem bulunmadığı müddetçe hac farz değildir. Binaenaleyh nafiledir. Nafile hac için kadın tek başına gidemez. Ne umreye gidebilir ne de farz olan hacca gidebilir. Şeriat bununla ne anlatıyor bize? Bununla kadının ihtilat mevzuunda esasen durumunun hassasiyetini anlatıyor. Bununla bir taraftan kadın eve sokulurken, hayat-ı içtimaiyeden bir yönle tecrid edilirken kendisine bir kısım avantajlar veriliyor. Yani kadına deniyor ki, sen cumaya çıkma mecburiyetinde değilsin, sen cenazeye çıkma mecburiyetinde değilsin, cumayı kılmazsan günahkar olmazsın, cenazeye iştirak etmezsen farz-ı kifayeyi terk etmiş olmazsın, hacca gitmesen günah irtikap etmiş olmazsın. Sen evinde duracaksın, evine bağlı kalacaksın, bu vazifeleri yapmamakla günaha girmeyecek, belki sevap kazanmış olacaksın. meseleyi kendi felsefesi içinde anlamak lazım. Şeriat zahiren kadını bir kısım haklardan mahrum ediyor gibi görülüyor. Fakat beri tarafta ona bir kısım avantajlar tanıyor. Bir kısım mükellefiyetlerden azade bırakıyor kadını. Ben böyle anlıyorum meseleyi. Siz nasıl anlarsanız anlayın. Kadının ihtilat mevzuu, dini mübini İslam'da hayatiyet ifade eden bir mevzudur. 20. asırda ihmal edilen bir mevzu, Müslümanların dahi yanlış tarafını anladıkları bir mevzu, hayati ehemmiyet ifade eden bir mevzudur. Cenab-ı Vacibül Vücud idrakine muvaffak kılsın. Kur'an ve karna fi buyutikun ve la teberrecne teberrucel cahiliyetil ula. Evlerinizde adeta şöyle ferman ediyor. Ayaklarınızı kırın, oturun. Vakarınızla evde oturun. Sizin ciddiyetiniz evde oturmanıza bağlıdır. Ciddiyetinizle evde oturun. Kadın efendi gibi evinize ait işleri üzerinize alın, yapın. Ve cahiliye kadınının sokakta salına salına gezdiği gibi, kırıla döküle gezdiği gibi sokaklara dökülmeyin buyurmaktadır. Cahiliye kadının sere serpe sokaklara döküldüğü gibi dökülmeyin demektedir. Meselenin müsbet yönü, kadının vakar ve ciddiyetinin ancak evde kadın efendi olmasına, çocuklarının terbiyesine hasrı hayat etmesine, efendisine moral vermesine, efendisinin evde huzurunu temin etmesine, bütün kabiliyet ve üfuleleriyle evine müteveccüh olmasına bağlı olduğunu anlatmanın yanı başında, diğer tarafta sokağa çıkışınız cahiliye kadının durumuna teşbih etmekte, sakın sokaklara sere serpe dökülmeyin demektedir. Bir kısım nadanlar bu hususun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlarına has olduğunu zannetmekteler. Bu ayetin başı şudur. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنْ فَلَا تَقْطَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِهِ مَرَضٍ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ ف۪ي بِيُؤْتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ey peygamber kadınları! Siz sair kadınlar gibi değilsiniz. Durumunuza dikkat edin. Numune-i imtisalsınız. Ne yaparsanız alem sizi taklit edecek. Zira mualla mevkide bulunuyorsunuz. Zira müminlerin anası olma mevkinde bulunuyorsunuz. Zira saadet güneşinin etrafında bir hale gibi pırıl pırıl, herkesin görebileceği mualla bir mevkide bulunuyorsunuz. Âlem durumunu size göre ayarlayacaktır. Siz sair kadınlar gibi değilsiniz. Sizdeki inhiraf çevrede inhiraf hasıl eder. Sizdeki yanlış yaşama çevrede yanlış yaşama hasıl eder. Öyleyse sairlerine söylediğim hususu size tekrar hatırlatayım. لَسْتُنَّكَ اَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِنِ اتَّقَيْتُنْ Allah'tan ittika ederseniz sair kadınlar gibi değilsiniz. Bununla şunu da anlatıyor bize. Yaparsanız hasenat kat kat olur. İşlerseniz seyyiat o da kat kat olur. Peygamberin yanında bulunmanın size kazandırdığı bir şey vardır. Nur-u nübüvvetten perdesiz istifade ettiğiniz gibi, o şems-i sermetten perdesiz istifade ettiğiniz gibi, kat kat hasenatınız olacaktır. Ve şayet bir inhirafta bulunursanız kat kat seyyiatınız olacaktır. Öyleyse siz sair kadınlar gibi değilsiniz. Sair kadınlar bir günah işlerse bir günah yazılır. Bir sevap işlerse ona göre yazılır. Sizin sevabınız da tepe tepe, günahınız da tepe tepedir. لَسْتُنَّكَ اَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنْ فَلَا تَخْطَعْنَ بِالْقَوْلِ Söz söylerken kırıta kırıta söylemeyin. Sesinizi kadınlığa az keyfiyet içinde bir havaya büründürmeyin. Erkekleri tehyic ve tahrik edebilecek bir edada konuşmayın. Ses tonunu ona göre ayarlayın ki erkeklerin içini gıcıklamasın, şehevi hisleri tahrik etmesin, kadınlığınızı onlara düşündürmesin. فَلَا تَحْتَعَلَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِهِ مَرَضٍ. Zira kalbinde hastalık bulunan bir kimse tamaha kapılır. Sizin hakkınızda kötü düşünmeye başlar. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنْ. Siz esasen vekar ve ciddiyetinizle ayaklarınızı kırınız, evlerinizi oturunuz buyuruyor. İşin lazımını arz edeceğim size. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. Cahiliye kadınının sokaklara dökülüp sere serpe dolaştığı gibi, erkekleri tahrik ettiği gibi, şehevi ve behimi hisleri tehyic ettiği gibi, kadınlığa ait vazifelerin dışında bir kısım kendisine vazifeler uydurduğu gibi, böylesine sere serpe sokağa dökülmeyin. وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاةَ. Namazınızı dosdoğru eda ediniz, bütün müminlere emir. Zekatınızı tas tamam yerine getiriniz. Allah ve Resulullah'a itaat keyfiyeti içinde itaat ediniz. Ayet-i Kerime, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlarını muhatap olarak ele alıyor. Vezi kaidesi içinde vazihat oluyor, mevzunla am oluyor. Yani hususi bir hadise münasebetiyle vazi kanun vaz ediyor. Fakat o kanun sadece o hadiseye münhasır kalmıyor. Sair hadiseleri ve emsali şey hususları da içine alıyor. Ahkamul Kur'an sahibi cessas, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları burada zikrediliyor, fakat müminlerin kadınları kastediliyor. Çünkü Peygamberimizin hanımlarına emrin altında bütün kadınlara emir olan şeyler zikrediliyor. İtaat etme gibi, namaz kılma gibi, zekat verme gibi, vekar ve ciddiyetle oturma gibi, teberrüci cahiliye ile sokağa dökülmeme gibi hususlar anlatılıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, numune-i imtisal kadınlar. Bütün alem onlara baktığı için Kur'an-ı Kerim onları alıyor, evvela onların düzelmesini, istiyor. Onların istikametini alemin istikameti sayıyor. Onlar alemin matmağı nazar olması itibariyle, onlardaki istikametin çevrede makes bulacağına dikkati çekiyor. Saniyen, her kadın gibi Efendimizin kadınlarının da tahareti, temizlenmeyi, temiz kalmayı arzu ettiklerini ve edeceklerini nazara veriyor. Salisen, ayetin altında bize şunu anlatıyor. Peygamberin hanımları, dikkatinizi rica edeyim. Sizin analarınızdır. Halvette de analarınızdır. Mele-i Nas'ta da analarınızdır. Seyahatta da analarınızdır. Evinizde, evlerinde durdukları zaman da analarınızdır. Peygamberin hanımı, sizin ananız, size ebediyen nasıl haramsa öyle haramdır. Hiçbir zaman evlenemezsiniz. Ne peygamberin hayatında ne de vefatından sonra. Peygamberin hanımları sizin analarınız. Analarınız gibi aziz tuttuğunuzu azize ve şerife kadınlar, ayaklarını kırıp evlerinde oturmaları gerekirse, kalbinde maraz bulunan kimseler, onlara baktıkları zaman tamah edeceği kadınların ne yapması lazım geliyor, fikrini sizin anlayışınıza havale ediyor. Yani sana derse şöyle, anan senin karşında açık saçık dolaşmasın, seni tehyic ve tahrik etmesin, senin anan senin sokaklarında böyle dolaşmasın derse, anan olmayan kadınların nasıl yapacağı hususunu sana havale etmektedir. Kur'an'da bu kabil emirler çoktur. Der ki annene babana itaat anlatırken, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. Annene babana uf deme demektedir Kur'an-ı Kerim. Annene babana uf demeyi men etmektedir. Kaşlarını çatmayacak, yüzünü ekşitmeyecek, mütekallis bir çehreyle anneni babanı karşılamayacaksın. Beşuş bir çehreyle karşılayacaksın. Onlara karşı hürmetini her halinle, bütün davranışlarınla, etvarinle, reveranslarınla ifade edeceksin. ama uf demeyeceksin. Uf demeyeceksin, sen şöyle anlarsan şayet yanlış anlarsın. Kur'an uf demeyi yasak ediyor. Dövmeyi, sövmeyi, vurmayı, kasmayı, evden kovmayı yasak etmediğine göre ben bunları rahatlıkla yaparım dersen şayet pes bir anlayış içine düşmüş olursun. Kur'an işin en hafifini yasaklamak suretiyle en galizinin yasaklanmasını varsa senin idrakine havale ediyor. Diyor ki sen annene babana öyle davranacaksın ki işin en hafifi uf demek, onu dahi demeyecek yüzünü ekşitmeyeceksin. Kur'an diyor ki peygamberin hanımları sizin analarınızdır. Onlar ayaklarını kırıp evde oturacaklar. Kalbinde maraz olan dahi onlara karşı tamah etmeyecek. Onlarla bir şey olurum diye hevesine kapılmayacak. Ya başka kadınlar, ya sizin birbirinize düşen kadınlarınız, kızlarınız vesaireleriniz. Bunu sizin idrakinize havale ediyoruz. Kur'an'ı anlarken de öyle anlamak lazım. Kadının ihtilatına Kur'an mani olurken وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّكَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى demek suretiyle kadının bütün kâmeti kıymetiyle asıl hedefini gösteriyor. Onun nazarını evin içine çeviriyor ve içtimai hayatın sıhhat ve selametini buna bağlıyor. Evet, kadın ihtilattan alıkonacak içtimai salahımız için. Yoksa bu kadının erkeğe müsavi olmaması manasını ifade etmez. Art edeyim, kadın fıtratta ve vazifede erkeğe müsavi değildir. Kadın hukukta erkeğe müsavidir. Kadını arz ettiğim gibi Allah yaratırken Celle Celaluhu, elektrona nispeten protonu yarattığı gibi yaratmıştır. Bir vadiye nispeten tepeyi yarattığı gibi yaratmış, vadi ve tepe vahdetini meydana getirmiştir. Bir erkek dişi doğumu yarattığı gibi yaratmış, bir vahdet meydana getirmiştir. Bunların ikisini bir araya getirdiği zaman bir vahdet ve bir semere meydana gelecektir. Fıtrat böyle yapmıştır. Kadında zahiren bir eksiklik gibi bir şey vardır. Erkekte de bir eksiklik vardır. Bu iki eksiklik birbirini tamamlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte اِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ Kadınlar erkeklerin yarısıdır buyurmaktadır. Onlar bir bütünün yarı parçası, erkekler de yarı parçasıdır. Ancak ikisi bir araya geldiği zaman bütün meydana gelmiş olacak. Bir vahdet teessüs etmiş olacak ki küçük cemiyet yapısında esas da budur. Evvela anne ve babanın bir araya gelmesi ve sonra evlatların bir araya gelmesi. Vazifede fıtratta müsavi olmadığı gibi vazifede de kadın erkeğe müsavi değildir. Bir evvelki derste arz etmeye çalışmıştım. Erkeğe ait ağır ve zayıfı kadına yüklediğiniz zaman ona zulmetmiş olursunuz. Onu asker yapıp nöbet beklettiğiniz zaman, gece sokak bekçisi yapıp nöbet beklettiğiniz zaman, en ağır şerait altında polis yapıp nöbet beklettiğiniz zaman, silahı eline verip cepheye sürdüğünüz zaman ona zulmetmiş olursunuz. Onu pilot yaptığınız zaman ona zulmetmiş olursunuz. Erkeklerin içinde zaafıyla beraber karıştırıp erkekten istediğiniz vazifeyi ondan istediğiniz zaman o zayıfe, o acizeye zulmetmiş olursunuz. Bu kadına bir şey vermek değil, aksine hakkını elinden almak, hakkından mahrum etmek ve üzerine ağır yükler tahmil etmek demektir. Ama hukukta kadın erkeğe müsavidir. Ama Allah karşısında duada, hüsnü kabulde kadın erkeğe müsavidir. Ama bir günah işlemede, günaha sebebiyet vermede kadın erkeğe müsavidir. Kur'an-ı Mucizül Beyan şöyle ferman ediyor. فَاَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ ف۪يهِ Allah Celle Celaluhu, Adem ve Havva'yı her ikisini de kaydırdı, cennetten çıkarıverdi. Veya şeytan sebebiyet verdi de Allah çıkarıverdi. Ben evvelki manayı işin halkı cihetiyle Allah'a isnat ettim. Ayet-i Kerime meseleyi anlatırken şeytanın sebebiyet vermesini ve Allah'ın yaratmasını ele alır, öyle anlatır. İnanaleyh, Hristiyanlıkta olduğu gibi günahı asli manasıyla Hazreti Havva, Hazreti Adem'in cennetten çıkmasına sebebiyet vermiş ve böylece ilk günahı işlemiş değildir. Belki Kur'an-ı Kerim bize işlenilen bu ilk günahta Adem ve Havva'yı müsavi olarak karşımıza çıkarmakta, günaha sebebiyet verme hususunda ikisini de müsavi tutmaktadır. Kadın erkeğe müsavidir Allah'ın karşısında. İkisi de cürüm işlemiştir. İkisi de işlediği cürmün cezasını çekecektir. Ama biz böyle bir cürme peygambere isnat ettiğimiz zaman zelle diyoruz. Ve iki mücrim Allah karşısında, biri nebi olması itibariyle zelleye maruz. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ diyorlar. Burada da müsavidir. İkisi beraber, ikimiz de sana zulmettik Rabbimiz. İkimizi de mağfiret edersen, kerem-i lütfuna mazhar edersen şöyle olur, etmezsen şöyle husranda kalırız demek suretiyle. Müsavi olarak Allah karşısında münacatta Kur'an-ı Kerim onların müsavi olduğunu göstermektedir. Allah'a teveccüh ve duada, hüsnü kabul görmede yine müsavi olarak kadın ve erkek karşımıza çıkıyor. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُطِيءُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَى Allah onların dualarına icabet buyurdu. Ve şöyle ferman etti. Kadın ve erkek kim amel ederse ben amelini zayi etmem. Kadın erkek kim iyi şeyde bulunursa mükafatını veririm. Kadın erkek kim kötülükte bulunursa cezasını veririm. Bütün bu hususlar gösteriyor ki Allah karşısında kadın erkekten farklı değildir. Öyleyse fıtrat ve vazifede mahlûka lehâ uyup ona göre hareket etmek lazım. Ama Allah karşısında hukukta, duada ve münacatta, ibadet-i taatta ve salihatta kadınla erkek müsavidir. Rabia Adviye nasıl Basri, Hasan Basri de öyle Basri ve ikisi de Allah katında en aziz ve azizedir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri dini mübini İslam'ı kendi ifadesi içinde anlamaya ve kavramaya bizleri muvaffak eylesin inşallahü teala. Bu hususu şundan dolayı arza çalıştım. Kadını ihtilattan men ediyoruz. Ama bunu onun için bir mahrumiyet saymayınız. Bu belki fıtratının ve tabiatının muktezasıdır. Fıtrat ve tabiatının muktezasına bize riayet etme mecburiyetindeyiz. Kadın ihtilattan men edilirken hayat-ı içtimaiyenin salahı nazar itibara alınmıştır. Toplumun salahı bunu böyle iktiza ettiği için böyle olmuştur. Kadını hayat-ı içtimaiyeye karıştırdığınız zaman Avrupa cemaatlerinin uğradığı dejenerasyona bütün cemaatler uğrama mecburiyetinde kalır. Kadını erkeği bir haile, bir perde, bir sütre ile birbirinden ayırmadığınız zaman çeşitli melanetler işlenir. Dünyanın en medeni, hatta devrimizde ve Türkiye'de sosyalizmin dellallığını yapan kimseler dahi İskandinavya memleketlerinin sosyalizmi derler. Artık Rusya'nın iflası ve Çin'in çapa oturması karşısında Türkiye'de bir kısım gafilleri aldatmak isterken İskandinavya memleketlerine nazarı dikkati çekerler. Nasıl bir sosyalizm vardır? Maddi refah temin edilmiştir. İşçi patron münasebetleri belki halledilmiştir. Hakikaten Amerika işçisi gibi beyaz yakalı gömlek giyen işçiler vardır tıpkı patron gibi. Altında da Mercedes veya Chevrolet arabalar vardır işçinin tıpkı patron gibi. Bununla beraber halledilmedik bir mesele vardır. %12-13 nispetinde İskandinavya memleketinde 40'ı geçen kadınlar intihar etmektedir. Pörsüyen bir gül gibi pörsümeye yüz tuttuğu andan itibaren kendilerini intihar etmektedirler. Kalp tatminsizliğinden, erkeklerin elinde oyuncak olduklarından ve artık erkekler onları oyuncak olarak kullanmamaya başlayınca da yani kadın terk edilince de kendisini gidip intihar etmektedir. Her mesele halledilmiştir. İskandinavya memleketlerine ve Batı memleketlerine nispeten Türkiye maddi terakki bakımından sayıldığı zaman geriden ikinci veya üçüncü gelir. Ama esasen gerçek huzur bakımından sayıldığı zaman yine baştan birinci veya ikinci gelir. Çünkü Türkiye'de bu kadar intihar yoktur. Varsa o havaya tutkun o havanın meskunları arasında vardır. Varsa Batı'nın şarabıyla mahmur olanlar arasında vardır. Varsa Batı'nın kangren hastalığına müptela olmuş veya frengisine müptela olmuş, frenk hastalığına müptela olmuş kimseler arasında vardır. Müminler arasında yoktur. Istırabın en acısını çeken insanlar içinde bulunanlardan olarak hiçbir zaman intiharı aklımın köşesinden geçirmedim, hiçbir mümin de geçirmez. Çünkü intihar esasen bir felaketten kurtulma değildir, korkunç bir felaketin kucağına atılmak demektir. İntihar dünya ve ukbayı söndürmek demektir. İntihar ahdeni takvim sırrına mazhar olan Allah'ın sanat abidesi insanlık varlığını hak ile yeksan etmek ve böylece Allah karşısında mahkûr ve merdud olma durumuna düşmek demektir. Binaenaleyh bir müminin aklının köşesinden geçmez. Bin bela bin musibet ona prangı atıverir. Dikenli tarlalardan geçiverir. Kan ve irin içinde gırtlağına kadar gömülüverir. Fakat hiçbir zaman huzurdan yoksun değildir. Yine huzur ve saadet içindedir. Çünkü kalbindeki imanı ona cennet mumun bir hayat yaşatmaktadır. Daha dünyadayken cennet hayatını yaşar. Cenab-ı Hak bu iman ve idraki kalplerimize ilka buyurmak suretiyle cennet mumun hayatı yaşamaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Kadın sokağa salınmakla Batı'da olduğu gibi bizde çeşitli krizlere ve buhranlara sebebiyet vermiştir. Bunu görmeyen veya görmemezlikten gelenler basiretsiz ve kör kimselerdir. Buhranın temelinde bu vardır. Gençliğin başının secdesizliğinde, vicdanının taslı oluşunda, kalbinin itminansızlığında, gerçek içtimai huzursuzluğun temelinde bu vardır esasen. Camiye gelirken o rengarenk alemi ve havayı bırakması gerekiyor. Camiye gelirken sokaklarda eyyamın elinde mel'abe olmayı, oyuncak olmayı bırakması gerekiyor. Halbuki gençliğin hevesatının galeyanı hengamında bunlara muvaffak olmak baba yiğitkarıdır. Bir İskender olmak lazım. Kendi sahasında bir Napolyon olmak lazım bunlara baş kaldırmak için. Binaenaleyh dini mübini İslam esasen nazari, itikadi yönde mamur kıldığı fertleriyle nesk edeceği ve inşa edeceği cemiyette çarşıyı, pazarı, sokağı temiz tutar. El, ayak, göz, kulak, dil, dudaktan gelecek bütün masiyetten kalbi masum kılmaya çalışır. Gözler günah işlediği müddetçe, eller günah işlediği müddetçe, ayaklar günah işlediği müddetçe bir cemiyette umumi selahın, içtimai huzurun olmadığı hükmüne varır. Gerçek huzurun ancak bunların olmadığı bir dünyada olacağı hakikatini ifade eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyururlar. Gözün zinası vardır, elin zinası vardır, ayağın zinası vardır, kulağın zinası vardır ve sonra da sair huzurlar. Yani esas zinayı fiilen ifa edecek huzurlar, bunu ifa eder yerine getirirler, her şey tamam olur. Cenab-ı Hak bu huzurlarla zina etmeden bizleri masum ve mahfuz buyursun. El tutmak suretiyle zina yapar. Göz bakmak suretiyle zina yapar. Dil batılı tasvir etmek veyahut da bir kadının ağzında başkalarını tehyic ve tahrik etmek suretiyle zina yapar. Ayak kadının vücudunun altında kırıta kırıta gezerek zina yapmış olur. Erkeğin vücudunun altında da zinaya doğru gitmek suretiyle zina yapmış olur. Ve sair huzurlar da bunu tasdik eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminleri gözlerini kapamaya davet ediyor. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُطُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Habibi Zişan'ın müminlere söyle gözlerini kapatsınlar. Ve ırzlarını, namuslarını muhafaza etsinler. Afif olarak yaşamaya çalışsınlar. Müminlere söyle haramdan gözlerini kapatsınlar. İkinci ayet. قُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ Mü'mine kadınlara söyle onlar da haram erkeğe bakmasınlar. Ve ırzlarını muhafaza etsinler. Hazreti Ayşe radıyallahu teâlâ anh hazretleri, İbn-i Ümmi Mektum'un yanında oturuyor. Bu nebiler nebisinin üç muazzez müezzininden bir tanesidir. İbn-i Ümmi Mektum gözleri görmeyen bir insandı. Onun için Hazreti Ayşe yanında dururken yüzünü açmış, başını kapamamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin kapanmasını emretti. Başını ve yüzünü kapayıver dedi. Ya Resulallah bir amanın karşısında mı? Sen de ama değilsin ya buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onu görüyorsun ya buyurdu. Buhari ve Müslim'de Ebu Davud'un sünneninde. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ Allah Celle Celaluhu kutsi hadisinde şöyle ferman eder. اَنَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سَهَامِ اِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَةِ اَبْدَلْتُ اِمَانًا يَجِدْ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ Bakış var ya bakış, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kalbi hayatınıza saplandığı zaman iflahınızı keser sizin. Her kim bana olan saygısından, benden korktuğundan ötürü şayet bu bakıştan vazgeçerse kalbine iman ilka ediveririm. İliklerine kadar halavetini duyuverir onun. Dikkat buyurun. Çirkin bir manzarayla karşı karşıya geliyorsunuz. Birine bakacak bir duruma maruz kalıyorsunuz. Nazarınızı çeviriyorsunuz. Allah'ın sanat meşerine nazarınızı çeviriyorsunuz. Gayri meşru bir güzelden meşru bir güzelliğe çeviriyor. Orada Allah-u Teala'ya çalışıyorsunuz. Allah kalbinize bir iman ve irfan reşhası atıveriyor. Siz iliklerinize kadar onun halavetini, lezzetini duyuyorsunuz. Bu bir yönüyle esasen yapılmış bir vazifenin işletidir. Çünkü bir haramı yapacağınız zaman terk ederseniz bir vacip sevabı kazanmış olacaksınız. Vitri vacibi kılmakta nasıl bir sevap kazanıyorsunuz? Öğlenin farzını kılmakta nasıl bir sevap kazanıyorsunuz? Bir haram karşısında nazarınızı çevirdiğiniz zaman aynı sevabı kazanmış oluyorsunuz. Bir vacibi ifa etme, 100 tane sünneti ifa etmeden daha mühimdir. Yani 100 defa öğlen namazının sünnetini kılacağınıza, bir kere haramdan nazarınızı çevirmiş, o kadar sevap kazanmış olacaksınız. Ve bu içinizde sizin bir ibadet neşresi hasıl edecek. İliklerinize kadar lezzetle meşbu hale geleceksiniz. Cenab-ı Hak duyursun ve idrak etsin. İlk bakış mahfudur. Allah Resulü Tirmizi'deki hadisi şerifinde Hazreti Ali'ye ya Ali ilk bakış mahfudur. İradesiz olan bakış Allah onu affeder. Ama tekrar tepeden tırnağı süzme maksadıyla döner bir daha bakarsanız bu memnudur ve haramdır. Ebu Davud'un sünneninde Hazreti Cabir'den nakledilen, Hazreti Cabir'in sualine cevap sadedinde irad edilen bir hadis-i şerifte aynı manayı görüyoruz. Ya Cabir, ilk bakış mağfudur, iradenle ikinci bakışta günaha girersin buyurmaktadır. Bütün bunlar bize neyi anlatıyor? Bütün bunlar göz yoluyla kalbimize girecek, kalbi hayatımızda yara yapacak, şeytanın zehirli oklarından bir okun içimize saplanması suretiyle içimize tahribat yapması hususuna dikkate çekmekte, kalbi hayatımızın, ruhi hayatımızın sıhhatini nazarın korunmasına bağlamaktadır. Nasıl nazar yoluyla kalbi hayatımızı, ruhu hayatımızı koruyoruz, öyle de elle temas mevzuunda dahi kalbi ve ruhu hayatımızı koruyacağız. Tafsilatı nicelerinde kim bilir nasıl düşünceler hasıl edecektir. Ama uzun boylu tafsiline girmeden Buhari ve Müslim'de olan bir hadisi şerifi ifadeyle mevzu ifa etmiş sayacağım kendimi. Hazreti Ayşe şöyle buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiçbir kadının eline elini temas ettirmedi. Başka bir şey söylemiyorum. Buhari ve Müslim'de ezvacı tahiyatının en büyüğü Hazreti Ayşe, Allah Resulü hayatında elini hiçbir kadının eline vurmadı buyurmaktadır. Ayak yoluyla işlenilen günahlar, gezerek işlenilen günahlar, kadının kırınarak gezmesi, eğilerek, bükülerek gezmesi, erkeği tahrik edecek, tehyiz edecek bir hava içinde yürümesi, Kur'an-ı Kerim bunu da yasak etmektedir. وَلَا يَطْرِبْنَ بِأَرْزُلِهِمْ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِمْ وَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ayaklarınızı başkalarını uyaracak şekilde yere vurarak yürümeyiniz. Yani kadınla has bir keyfiyetle cahiliye devrinde ayak bileklerine bilezik takıyorlardı. Mevcudiyetinizi erkeklere hissettirecek şekilde yürümeyiniz. Mevcudiyetinizi onlara bildirecek şekilde yürümeyiniz. Zinetlerinizi ihtar etmeyiniz. Gizli olan şeylerinizi açığa vurmayınız demek suretiyle. Ayak yoluyla gelecek günahlara dikkati çekmekte, onlardan sakınmamızı emretmektedir. Keza dille ifade edilen şeyde, ben iki şekil anlıyorum bu hususta. Birincisi doğrudan doğruya kadının ifadesi, tarzı ifadesi. Kadın konuşurken kendine has bir eda ile konuşur. Kur'an Müslüman kadınlarına diyor ki, konuşurken, ez kazara bir erkekle karşı karşıya gelip konuşurken, kapının arkasından, sütle arkasından onlara cevap verirken, bir maslahat için onlarla kelam ederken, kadınlığa has eda ile konuşmayınız. Onların içinde bir kısım duygu ve düşünceleri harekete getirecek, hayallerini fıska sevk edecek, iç alemlerini bulandıracak, onları ruh bulanıklığına sevk edecek bir edada söz etmeyiniz. فَلَا تَخْتَعَنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِهِ مَرَضٍ Sözünüzü kadınla az keyfiyette, tesbiyada da eda etmeyin, yerine getirmeyin. Kalbinde maraz olanlar tamağa kapılırlar. Ümide hülyaya kapılırlar. Size gönül verir, size bağlanırlar. Onları günaha sevk etmeyiniz diyor. Bir yönüyle konuşacak kadına böyle derken, beri taraftan kadınla dil yoluyla gelen musibetler, kadınla has keyfiyet ve durumların tasvir edilmesini men ediyor. Batılı tasviri safi zihinleri iflas sayıyor. Bütün romanlar, bütün tiyatro eserleri şayet batılı tasvir ediyorsa, aile mahremiyetine ait şeyleri açılan bir bohça gibi açıyorsa, enzar-ı aleme teşhir ediyorsa, efkarı bulandırıp hayalleri fıska sevk ediyorsa, milleti zina yapmaya müheyyah hale getiriyor demektir. Ve artık fikren hayalen bu hale gelen cemaat, zina yapmanın yolunu araştıracak. Hayat içtimaiye için zemni katil olan bu melaneti irtikap etmek için fırsat kollayacaktır. Cemiyetten misaller aktarmak suretiyle efkarınızı bulandırmayı düşünmem, onu da batıl sayar ve batılı tasviri de safi zihinler iddialı kabul ederim. Batılı tasvir etmek suretiyle dil yoluyla kendimize, dil yoluyla cemaatimize kastetmekteyiz. Bugün sokaklarda bütün romanlar, bütün tiyatro eserleri, bütün magazinler, açık saçık resimler ve açık saçık ifadeler muhtevası olan bütün gazeteler ve mecmualar, dahiliye vekaletinin nazarı altında, sözde milliyetçi, mukaddesatçı, dindar en azından köküne bağlı bir parlamento nezareti altında, bir riyaseti cumhuriyenin görüşü ve müşahadesi altında, millete kasteden müesseseler olarak sokaklarda mebzul bulunmaktadır. Bütün bu saydığım müesseseler, hayat-ı içtimaiye için öldürücü bir zehir olarak hükmünü icra eden bu müesseseler karşısında bilerek sükut ediyorlarsa, Allah gözlerini, kör kulaklarını sağır etsin, kendilerini de yerin dibine batırsın. Şayet altından kalkamıyorlarsa, bu işi biz yapamıyoruz, çekilelim de başkaları yapsın, basiretini Allah kendilerine ihsan eylesin. Ve şayet 50-100 sene, 150 seneden beri bu melanetlerin bu memlekette irtikap edilmesi, gençliğe kast edilmesi, bütün neslin mahvu perişan olması mevzuunda topyekun bir nesil olarak müsamaha yapıyorsak, Allah bizi ıslah ve irşad eylesin. Muhterem Müslümanlar, dert esasen çok ciddi ve vakimdir. Teker teker herkes bu hususta hassasiyet ifade edecektir. Siz, sizi idare edenler, kendilerine vekalet verdiğiniz kimseler, müekkil olarak aziz koltuğu siz, aziz koltukta durumunuzu siz ihraz edip, onlara vekil nazarıyla bakan kimseler olarak, her an atlarından koltuklarını almakla onları tehdit etmek suretiyle, hayat-ı içtimaiyemizde semmi katil durumunu icra eden, semmi katil vazifesini gören, bu korkunç hastalığa karşı, bu saratana karşı, bu kangrana karşı hassas ve uyanık olunuz. Allah tevfikini size yar etsin, refik etsin. Bu mesaip ve bu devahiden milletimizi halas buyursun inşallah. Zineti izhar etmek. Kur'an'ımız Zülbeyan onu da men ediyor. Kur'an'ın icatkar ifadeleri. Koku sürünüp sokaklarda gezmek Kur'an'ımız Zülbeyan onu da men ediyor. Ama başlı başına bunlarda birer mevzu olması itibariyle vakit alacağından ben bunları tay ediyorum. Önümüzdeki derste inşallahü teala kapanmanın esasen arz ve tulunu ele almak suretiyle size bu mevzularda nirengi nokta saydığım bu hususu arz etmeyi düşünüyorum. 20. asrın iyi mümin geçinen gafillerinin dahi esasen bu mevzuda baş aşağı düştükleri bir husustur. Allah basiret ihsan eylesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم مسلمان الناس İnsan kalbi hayatının sıhhatiyle Allah'ın huzuruna çıkacak ve ona göre muamele görecektir. İnsan kalbi istikametiyle nebiler, siddikler arasında yerini alacak, ona göre muamele görecektir. İnsan kalbine giren ve kalbinden çıkan şeylerle mizana vurulacak ve ona göre muamele görecektir. İnsan kalbiyle dünyada gördüğü gibi kalbiyle hakkı ahirette müşahede edecek, ona göre ruhen imbisat etme ve inkişaf etme imkanını bulacaktır. Kalbi hayat, kalbin sıhhati bir insanın fert olarak sıhhati ve selameti için mühim bir unsur olduğu gibi, içtimai salahımız için de mühim bir unsurdur. Fertlerinin kalbi bozulmuş, fertlerinin kalbi istikamette olmayan bir cemaatin istikamette olması düşünülemez ve buna imkan yoktur. Binaenaleyh, yeniden kendimize dönüp, şayet sıhhatli, selametli bir içtimai yapı düşünüyorsak, bu teker teker fertlerin, her bir yerlerinin kalbinin sıhhata ve selamete kavuşturulmasına bağlıdır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın prensipleri içinde bir cemaat düşünüyorsak, onun cemaatinin yaşanması gereken prensipleri yaşama hususunda gösterdiği hassasiyeti gösterme mecburiyetindeyiz. Bir sahabiye kadın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkıyor. Ya Resulallah, evlat edindiğimiz, hürriyete kavuşturduğumuz, sonra evimizde büyüttüğümüz salim, artık büyüdü, delikanlı olmaya yüz tuttu. Ben Ebu Hüzeyfe'nin kalbinde onun evde bulunmasına karşı bir şeyler hissediyorum. Bu işi bir şeye bağlamak mümkün mü diye sorarken görüyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip ona soru soran kadın Ebu Hüzeyfe'nin kadınıdır. Ebu Hüzeyfe'nin hanımıdır. Sormak istediği şey ellerinde bulunan salimin ve evde bulunmasının caiz olup olmaması hususudur. Salim kimdir? Salim Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Huzul Kur'an'a min erba'atin Abdullah ibn Mes'ud ve Salim'in Mevla Hüseyfe'te radiyallahu anh ve Ubey ibn Ka'bin ve Muad ibn Cebel'in sözüyle anlattığı Salim'dir. Kur'an'ı benim aslında 4 kişiden öğrenin. Abdullah ibn Mes'ud bunların birisi. İkincisi Ebu Hüzeyfe'nin Mevlası Salim. Üçüncüsü Ubey ibn Ka'b. Dördüncüsü Muad ibn Cebel'dir. Salim Ebu Hüzeyfe ile beraber Mekke'de Müslüman olan bir atiktir. Hürriyete kavuşturulmuş bir köledir. Ebu Hüzeyfe İbni Utbe İbni Rabia, Allah Resulü'nün baş düşmanı Utbe'nin oğludur Ebu Hüzeyfe. Babasının hasım olmasına rağmen, kız kardeşi Hind'in hasım olmasına rağmen, kardeşi Velid'in hasım olmasına rağmen, Ebu Hüzeyfe Salim'le beraber kalp selametini kazanmış nadide bir insandır. Salim Ebu Hüzeyfe ile beraber Müslüman olur. Salim Ebu Hüzeyfe ile beraber yaşar. Salim Ebu Hüzeyfe ile beraber şehit olur Yemame'de. Kur'an-ı Kerim azaplı köleler evlat ediniyordu. Esir alınıyor, hürriyete kavuşturuluyor, sonra da evlat ediniyordu. Başta bunu Resul-i Ekrem yapmıştı. Zeyd ibn-i Harise'yi evlat edinmişti. Zeyd'i annesinin babasının yanına gitmekte, kendi yanında kalmakta muhayyer bıraktığında, Allah Resulü'nün civarını tercih eden Zeyd'i Allah Resulü, cemaati göstererek şahit olun bu benim evladımdır demişti. Hüzeyfe'de Salim'i evlat edinmişti. وَمَا جَعَلَا دَيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بَأَفْوَاهِكُمْ ayeti kerimesi nazil olunca, evlat edindiğiniz kimseler sizin evlatlarınız değildir. Onlar size yabancıdır. اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ babalarının adıyla seslenin onlara. Zeyd ibn-i Harise deyin, Zeyd ibn-i Muhammed demeyin. Salim ibn-i Ebi Hüzeyfe demeyin. Salim'in babası kimse onu söyleyin. Ondan sonra Zeyd ibn-i Harise oldu, Zeyd ibn-i Muhammed değil. Ama Salim'in babası belli değildi. Zira Salim kim bilir nereden satın alınmış, Mekke'ye getirilmiş, satılmış bir çocuk olarak Ebu Hüzeyfe tarafından satın alınmış. Babası olmadığı için ona Mevla Ebu Hüzeyfe dendi. Ebu Hüzeyfe'nin dostu hürriyete kavuşturdu insan dendi. Salim zühde ve takvada çok ileriye gitti. O kadar ileriye gitti ki Kuba'dan muhacirin ikrama imamlık yaptı. Muhacirin ve ansarın ileri gelenlerinin bulunduğu yerde bu genç delikanlı kölelikten hürriyete kavuşmuş Ebu Bekirlerin, Ömerlerin önünde ashab-ı kirama namaz kıldırıyordu. Dolu dolu gözlerle kendisini seyreden Resul-i Ekrem Elhamdülillahillezî ceale fî ümmeti mislek buyurdu. Allah'a hamd ederim ki senin gibi bir tanesini benim ümmetimin içinde bana bahşeyledi. Salim bu idi. Salim bütün hayatı boyunca Ebu Hüzeyfe'den ayrılmadı. İki kardeş, iki yoldaş gibiydi kendisini hürriyete kavuşturan adamla beraber. Nihayet Yemame gibi sarp bir kayaya çarpıverdiler. Yalancı peygamber karşısında savaşan Hazreti Halid'in ordusu içinde Yemame'de Müseylemetül Kezzab'a karşı savaşan mücahitler arasında Salim ve Ebu Hüzeyfe iki can, iki yoldaş, iki kardeş olarak yine savaş yapıyorlardı. İşin ciddiyet ve vehametini anladıkları anda muaneka yaptılar, boyun boyuna geldiler. Ve sonra da şehit olmak üzere ahdettiler. Hüzeyfe bir tarafta şöyle sesleniyordu. Ya ehlel Kur'an, zeyyinul Kur'an'a bi amalikum. Ey Kur'an'a bağlı olan cemaat, Kur'an'ı okumak değil, bugün Kur'an'ı davranışlarınıza tezyin ediniz. Kur'an'ı hareketlerinizde bayraklaştırıveriniz. Kur'an'ı şehit kanlarınızda küre-i arza çıkmamak üzere yazıveriniz diyordu. Salim ayrı bir vadide o da şöyle sesleniyordu. Bi'se hamilul Kur'an'ı ene in hucmel muslimune min kibeli. Haşa ve kella, haşa ki sen kötü bir hamil Kur'an olasın. Ne kötü Kur'an taşıyan insan ben. O ben ki benim önümde Müslümanlara hücum ediliyor diyordu. Mücadele ciddi oldu. Yığın yığın insan orada kendi akıttıkları kan içinde yüzen çiçekler gibi Allah'a teveccüh eder hale geldiler. Muharebe Müslümanların lehinde neticelendi. Bütün şehitler aranıyordu, Salim de arandı. Salim'i buldukları zaman bir iki solukluk canı kalmıştı. Adeta canını, o zaferi ona duyurmak için Allah muhafaza ediyordu. Ramak kalmıştı ölümüne. Ama Yemame'nin surlarında dalgalanacak İslam bayrağını görmek istiyordu. Heyhat onu görecek göz yoktu. Yanına sokulan sahabi İslam'ın zaferini müjdeledi. O Ebu Hüzeyfe'yi sordu. Ebu Hüzeyfe nerede dedi, şehit oldu dediler. Acı bir tebessüm, beni yanına uzatın. Çünkü hayatı hiç ayrılmadım ondan. Dediler ki ne diyorsun, Ebu Hüzeyfe de senin yanına düşmüş. O zaman ayrı bir tebessüm yaptı. İki candaş, iki yoldaş, beraber Müslüman olmuş, beraber yaşamış ve beraber şehit olmuşlardı İslam'ın aziz bayrağının altında. Salim, o Salim ki Hazreti Ömer vefat ederken yerine birini tavsiye et demişlerdi. لَوْ كَانَ سَالِمُ حَيَّنْ لَوَلَّيْتَهُ مِنْ بَعْدِ اَوْ كَمَا قَالْ Salim hayatta olsaydı, benden sonra vali olarak, emir olarak onu size tavsiye ederdim buyurdu. İşte bu Salim'di Ebu Hüzeyfe'nin evinde. Henüz bıyıkları terleme devresine gelmişti ki Ebu Hüzeyfe'nin hanımı, ''Ya Resulallah, Salim delikanlı olmaya yüz tuttu. Eve girip çıkarken Ebu Hüzeyfe'nin kıpta damarını tahrik ediyor. Ne yapalım?'' diyordu. Salim İsmet abidesiydi. Salim takva abidesiydi. Salim mekafetullah ve mehabetullah abidesiydi. Ama sahabi evinde yetiştirdiği bu Mevlasına karşı dahi titizdi ve hassastı. Allah Resulü bir çare söylüyor. Salim'e süt emzir diyor. Nasıl emzirdim ya Resulallah? Memesinden kadın süt sağacak bir fincana, sonra Salim'e içirecek. Ve Salim onun rıdağın evladı olacak. Böylece eve girip çıkması memnuniyeti kalkacak. Nasıl yaparım ya Resulallah, koskoca delikanlı? Delikanlı olduğunu biliyorum, sen ona süt emzir. Ciddi bir sır vardı burada. Hazreti Ayşe bu sırrı başka şekilde anladı. Ama belki de bu sırda İslam'da hiç kimse için olmayan, mukadder olmayan, bu yaşta süt emzirmez sırrında esasen belki Salim'in şehadeti gizliydi. Salim'in ehli Kur'an olması gizliydi. Salim'in Hazreti Ömer'den sonra mualla mevki ihraz etmesi gizliydi. Ve burada ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evde esasen kuracakları iffetli aile yapısı meselesi anlatılıyordu bize. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri basiret ihsan eylesin. Sahabinin yükseldiği merdivenle o mualla mevkilere yükselme imkanını bize bahşeylesin. Biz o merdivenden yürümediğimiz, o yoldan, o şehrahtan gitmediğimiz için sükut ettik. Çıkışın çaresi yeniden o yola dönmek, hablül metin olan kopmaz o ipe sarılmak, evci kemal-i insaniyete çıkmak, sahabinin yanında yerini almaktır. Mevla yar ve yardımcımız olsun. Kalbimiz kadar kafamızı, kafamız kadar bütün duygularımızı Müslüman eylesin. Asırların duygularımızı fersudeleştirmesiyle köhneleşmiş ruhumuza Cenab-ı Hak hüşyarlık ihsan eylesin. Ela inne ahsenel kelamu ve eblağan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'al kur'ân festem'û leh ve ensitû leallekum turhamû.